Ahoj, vítejte u dalšího Snews FM. Tento týden to bude takový zvláštní speciál plný novinek a událostí a trendů, protože v americkém městě Las Vegas se konal největší veletrh elektroniky, CES, Consumer Electronic Show. A my jsme letos bohužel nebyli u toho, naše taková ta americká spojka Honza Čárek letos do Las Vegas nevycestoval, takže ty novinky máme jenom takhle zprostředkovaně, nemohli jsme si to osahat, ale byly dost zajímavé i bez toho, nebo prostě jako i na tom papíru vonily docela příjemně, abych to tak řekl. A povídat se o těch novinkách budeme dneska já, Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A ty jsi nějaký fetišista na papír, nebo co jsi to tam Proč říkal? Proč papír? Jsi říkal něco o papíře, ne? Jakože to nemůžeš nasávat. Ne, jakože na papíru, že ty novinky, že máme takhle. Je, že jsme si je neosahali. Aha, takže neposloucháš, ty osaháváš papír. Jo. Jo, dobře. Tak jo, no, co říct k CESu, je to gigantická akce, která vás úplně zahltí věcma. Já jsem z toho trochu nesvůj, teda se přiznám. Mě třeba na CESu zaujala taková jedna novinka letos, a to sice, že si můžeš koupit těhotenský test, který je spárovaný přes Bluetooth s vaším chytrým zařízením. No. To tam bylo? No, to tam bylo a jako očividně, nebo bylo cítit, že tímhletím směrem očividně všechno jde. Když prostě každá kravina v domácnosti, včetně prostě vaší mikiny a vaší mikrovlnky a vašeho záchoda a já nevím čeho všeho, všechno má nějaký čip a komunikuje to s vaším chytrým telefonem nebo třeba tabletem. A myslím si, že už je kolec, kdy je to fakt zbytečný. Chytrých věcí tam bylo hodně, podprsenky, trička, ale tak to je zase jako užitečný třeba pro ty sportovce. A Samsung tam měl několik novinek takových jenom prototypů, ještě to nebude prodávat, ale ukázoval nějaký chytrý opasek na kalhoty, který bude fungovat stejně jako ty náramky, bude to měřit, kolik uděláš kroků, kolik toho prosedíš, jak to budeš utahovat, tak se ti to bude měřit, kolik máš v pase, jestli hubneš nebo tloustneš, což mi tam přijde celkem zajímavý, ale zase jako další blbost, kterou musíš nabíjet, to je úplně směšný, nabíjet pásek. Nebo zrovna taky Samsung ukazoval ledničku, už jsou teda chytrý ledničky dávno, ale tohle byla taková velká dvoukřídlová lednička, s obrovským Full HD panelem, měl to myslím 22 palců, nebo necelých 22 palců, je to dotykový, vypadalo to jak mobil, možná tam běžel nějaký Android, nebo možná asi u něj spíš ten Tizen. A uvnitř byla kamera, uvnitř té ledničky a prostě má to tu výhodu, že ty si můžeš někde, když jsi v práci nebo v obchodě, když jsi, tak si můžeš v té ledničce zkontrolovat, co tam máš a třeba jakože dokoupíš nějaký zásoby, což je fakt úplně debilní. No a nevím, jestli je to debilnější než třeba těhotenský test z Bluetooth, který se ti snaží ty 3 minuty rozptýlit, jo, abys nebyla tak vystresovaná, kdyby si byla žena teda, to jo, což nejseš, jo, ale... Ale jako ta lednička možná má smysl udělat s ní třeba nějaký centrum domácnosti, protože je to v kuchyni se děje hodně věcí, můžeš tam mít prostě na tom puštěnou nějakou tu televizi, když tam něco děláš, můžeš tam pustit si třeba Spotify nebo nějakou hudbu, cokoliv, číst recepty, jo, asi to má smysl, nebo prostě máš, lidi mají na ledničkách fotky, tak tam můžeš mít taky nějak fotky na tom displeji velkým, takže asi to nějaký smysl má, ale to je jako tak zbytný zařízení, že fakt navíc hrozně drahý, to prostě bude stát jako několik tisíc dolarů, takže to nemá smysl vůbec řešit. No ten těhotenský test stojí $15 a je to na jedno použití, takže je taky relativně jakoby drahý. No. A ty si vzpomněl ten chytrý záchod, ten nevím, jestli tam byl, ale tohle si dokážu představit, že to bude monitorovat jakoby ten odpad a podle toho zjistí, jestli jsi zdravý. Což... To není vůbec nový koncept, že? To už je docela starý, že? Takový ty chytrý záchody, který ti udělají rozbor stolice třeba nebo moči. A je to? Já nevím. Jako no já nevím, jestli to už jako funguje, ale vím, že taky koncepty byly a pracovalo se na tom už v minulých letech, takže. Jako akorát si myslím, že to, co je na tom novýho v dnešní době, je to, že se to spojí s tvým chytrým telefonem, že? Boží. Dalším takovým trendem, který nastolil Apple a Microsoft, tak bylo, že výrobci menší, větší, tak kopírujou Surface Pro. Všichni prostě najednou měli pracovní tablety, ať to bylo Lenovo, Dell, Samsung, a kopírujou MacBook, ten novej. I když vlastně všechno bylo kopií třeba toho MacBooku Air, tím vlastně odstartovala ta éra ultrabooků, prostě tenkých notebooků. Ten MacBook zase prostě přinesl osekanou výbavu, ještě tenčí tělo, ještě lehčí tělo a výrobci tenhle koncept zase převzali a já myslím, že to je fajn, že se to takhle stenčuje, ten výkon je teďka pořád dobrý, i ta výdrž, vlastně všichni tam mají 10 hodin a víc, což je dobrý a navíc se trošku poučili z toho Apple, který do svého MacBooku drahýho dal jenom jeden USB-čkový konektor, tak ti ostatní výrobci tam měli aspoň dva, takže zároveň to můžeš nabíjet nebo připojit k nějaký dokovací stanici a ještě tam mít třeba připojený nějaký jako příslušenství nebo nějaký replikátor portů nebo další monitor. Vůbec jako obecně u těch tabletů nebo počítačů teďka to USB-C oboustranný, tak se hodně rozšířilo a i u těch mobilů, takže jako fajn, že to jde takhle rychle. I když začíná to právě u těch drahých zařízení do toho low-endu, to asi trošku potrvá, než se to tam dostane. No, ale neřekl bych, že se třeba úplně všichni poučili. Třeba LG má notebook, který se jmenuje Gram 15 a je to nějaká návaznost na linii, kterou už nastavili dřív a třeba ten Gram 13, ten už jakoby byl otestován a to jsou notebooky, které nejsou úplně optimální. Mají teda víc konektorů než třeba ten MacBook, ale výkon jako není úplně zázračný, ale hlavně co není zázračného je výdrž třeba na tu baterii, která je třeba 6 hodin jo, nebo něco takového, že tam se jako na tom trošku šetřilo a ani to zpracování, co vím, jako nebylo moc chválený, takže... Nás to zase tak nemusí trápit, protože LG nebo třeba Samsung, který vyrábějí notebooky, tak je u nás neprodávají, takže... To je škoda, ale třeba jako Samsung, co měl nový notebooky teďka na CESu, tak ty byly moc pěkný, že ta série 9. No a jinak ty pracovní tablety taky vlastně víceméně všechno stejný. Úlopříčka toho zařízení se drží kolem 12 palců, je tam nějaký poměr stran 3:2, podobně jako u toho Surface Pro. Zase prostě všichni tam připojují klávesnice, mají tam nějaký stojánky a aktivní stylusy v Windows 10. To se mi líbí tady tohle. Teďka už do toho dospěly i ty procesory, že ty Core M od Intelu, tak jsou zase o něco lepší, zase to je o něco použitelnější jako normální počítač. A jeden zvlášť kousek se mi líbil, nebo byl takový zajímavý, tak by je nový ThinkPad X1 tablet od Lenova. A oni přišli s nějakým takovým modulárním konceptem, že na jedné straně máš takový magnetický konektor, do kterého můžeš připojovat další moduly. Můžeš tam připojit rozšířující baterii, která prodlouží výdrž 10 na 15 hodin. Pak tam byl nějaký prezentační modul, který měl uvnitř pikoprojektor, který ti bude svítit někde na stěnu. Sice tam je slabý rozlišení, slabý jas, ale na nějaký takový nouzový použití to stačí. A pak tam měl ještě takový zvláštní 3D modul s tou kamerkou Intel RealSense, což jako máš tady s tím, může to třeba sloužit pro to přihlášování k Windows, ale spíš oni to cílí na to, aby ty si s tím mohl skenovat ve 3D nějaký objekty a pak třeba upravit, zpracovat a vytisknout na 3D tiskárně, což jako je z těch modulů asi podle mě není zajímavý. Ale jako pěkný zařízení a vůbec teďka ty ThinkPady od Lenova tak byly hodně zajímavý. Představili dokonce první notebook, který má OLED display. Bude asi šíleně drahý. Ty OLED displeje, to je taková zvláštní věc. Na nový rok jsme na Extra Hardware vydali článek o tom, co bychom si přáli do nového roku. A já jsem tam vzpomněl OLED displeje a teďka už tady jsou. Kromě toho Lenova, tak to tam představilo i HP v nějakém notebooku. Samsung to má v tom svým tabletu z Windows. A Dell představil dokonce nějaký 30-palcový profi monitor s UHD rozlišením a bude stát prostě asi $5000, jo, ale jako ty se nebudou šílený. Ale je to tady. Už konečně jako LCDčka mají nějakou novou konkurenci, která přinese dokonalý kontrast, dokonalý podsvícení, dokonalý podání černé barvy, dokonalý pozorovací úhly, ale uvidíme, jak to bude s těma negativníma vlastnostma. Vlastně pořád tam hrozí vypalování obrazu, hlavně u toho operačního systému, že jo? Kde tam máš furt nějaký statický lišty a takový věci. Možná spotřeba bude vyšší, kdo ví, ale těším se, až se na tady tohle podívám, až si to někdy vyzkouším a to je budoucnost. Ty seš proti těm OLEDům, že jo? Obecně asi. No ty AMOLEDy mě moc nesedly, no, to je pravda. Jako na těch telefonech zatím, co jsem to měl, tak nikdy jsem se s něma úplně netykal, no. Takže uvidíme, co to přinese. Na druhou stranu si myslím, že cokoliv je lepší, než třeba TN-kový panely, který se ještě hodně používají, že jo? No v mobilech, tabletech, tam už to fakt asi nikdo nedává. Možná úplně do nějakého super low-endu a v těch notebookcích tam je to fakt rozšířený ještě hrozný. No právě, takže. Jako já jsem rád za každý pohyb někam, jako i rozlišení je dobrý, že kdyby se třeba začalo zvedat. Já jsem třeba nedávno doporučoval někomu, co si má koupit za notebook a zjistil jsem, že takový ty levnější notebooky pořád ještě mají to šílený rozlišení těch 1366. No právě, a to je od malých úlopříček až do těch 15. A na té 15. to je hrozný. No to úplně. Už je psychoúplný jako v dnešní době. Takže a tam je problém i protože majoritní systém je Windows a Windows pořád to neumí moc dobře škálovat, nebo ty programy, které tam jsou. Desítky to umí docela dobře. Systém jo, ale ty programy moc ne. Já si myslím, že jo. Jako některé ty starší programy, to je fuk v podstatě. No, když už jsme u toho OLEDu a u těch rozlišení, tak byly představený i obrovský televize, Samsung, Panasonic, LG, to tam prali všechno jako 4K, LG tam měl 8K monitor, nebo teda monitor, televizor, prostě hrozně velký, hrozně drahý. Teďka docela velkým hitem bude HDR. Konečně se trošku výrobci a producenti obsahu zpamatovali a budou vydávat obsah ve vyšší bitové hloubce, 10-bitové hloubce, což znamená, že konečně ty barvy tam budou lepší a to barevné podání bude lepší, jako třeba na počítači, protože doteďka se drželi nějakých starých televizních norem, který prostě nevyhovovaly a ten obraz byl takový mdlej. No a teďka, když přijdou třeba ty 4K Blu-raye, tak to tam všechno bude a bude to zase hezčí, ale je to taková věc, kterou ocení nějaký fanšmaker podobně jako třeba kvalitní zvuk, ale ty masy si prostě asi ani nevšimnou, že tam je něco novýho, že to je lepší a krásnější. No, on ten nástup filmu ani třeba nebude úplně rychle. Já jsem dneska zaznamenal, nevím už, co to bylo za filmový studio, ale vím, že právě se nějak prohlásili, že do konce tohoto roku chtějí mít venku asi 35 filmů na Blu-ray v tom 4K. A to prostě není úplně moc, že jo, 35 titulů. Takže žádný raketový nástup v tomhle roce fakt ještě nebude. No co se točilo na digitál, tak tam už je to prostě ten obraz zkažený. Tam maximálně jako to můžou třeba vydat nějaký reedice nějakých starých filmů, jako který se točil ještě na analog, tak tam možná z toho něco vytáhnou, nějaký lepší barvy, ale kdo by se s tím zase tam jako masteroval, že jo? To zase bude moc práce navíc pro minoritu. No to bude, no. Ale jinak je fajn, že to 4K přichází a ono to není v těch televizích, i v těch notebookcích, že jo? Jak jsem říkal, že doufám, že se třeba zvedne rozlišení, tak třeba mě napadá jeden takový zástupce, HPčko má ten svůj špičkový notebook Spectre X360 a ten bude nově dostupný právě s rozlišením 4K, což jako je hustý docela. Možná trochu zbytečný, ale je to hustý. Ty 4K už dneska taky mají všichni, teď Sony to dalo dokonce do mobilu, že jo? No, to je jako pravda. No, zase. Nesmyslný. No ale ve 4K tak budou dostupný i filmy nebo seriály a to i u nás, protože Netflix konečně po letech slibů, odkladů a brečení, tak dorazil k nám. Teda nejenom k nám, ještě do dalších 130 zemí světa, včetně Slovenska, Polska a tady toho okolí. Vlastně z těch hlavních už mají dohromady pokrývají asi 190 zemí, vlastně skoro snad všechny, kromě Číny, kde tam je trošku problém politický. No ale co k tomu Netflixu říct? Já myslím, že jsme to probrali už v minulosti několikrát i v podcastu, i asi na webu v článcích. A to, co se stalo, tak jsme nějak čekali. Přišel Netflix, ty ceny nejsou úplně zlý, ale toho obsahu není moc a není lokalizovaný, nejsou tam titulky, není tam dubbing, ani ty aplikace nebo ten web není v češtině. Ještě to zkrátka není služba pro masy, je to služba pro uživatele nějaký náročnější, kteří umí dobře anglicky, ale na druhou stranu tady tihle uživatelé už si možná Netflix předplácili a sledovali to přes nějaký VPN nebo přes nějaký proxy server. Ale jako je dobrý, že to tady přišlo rozhodně. No, takový, kteří si předpláceli Netflix jakoby americký a skončili, protože se jim zdálo, že tam je málo obsahu. No a samozřejmě teďka, když je Netflix oficiálně v Česku, tak ta česká verze, která mimochodem není vůbec teda lokalizovaná, tak má ještě méně obsahu logicky, takže... No ten vyhledávač český FilmToro, který prozkoumává český videotéky a srovnává je i s tím americkým Netflixem, tak nějak vypočítal, že filmů je tam asi zhruba desetina oproti tomu americkému katalogu a seriálu asi třetina. Není tam ani ten jejich vlajkovej House of Cards, na který se asi lidi těšili, ale zase spousta dalších tam je i z té produkce Netflixu i z produkcí ostatních. Jenom prostě nemůžeš od toho čekat, ten Netflix nebude nikdy žádný zázrak, budou tam starý filmy, tam myslím, že nejnovější filmy nějak z roku 2013, prostě bude tam to, co už bylo i v televizi. A ty seriály taky nejsou tam novinky, jsou tam prostě archivní věci nebo seriály, které už třeba skončily nebo už mají aspoň nějaký sezony za sebou. Nebudeš tam mít aktuální díly seriálu, na to mají prostě v Americe Hulu nebo televize, to mají přímo na svých webech. Tak maximálně by tam měly být ty novinky z produkce Netflixu, že? No to jo, to tam bude samozřejmě. Byl tam Daredevil, byl tam ten... Jessica Jones? Jessica Jones, jasně. No. A ty Marco Polo se to možná jmenuje, nevím. Tyhle tam byly. Jako, nevím, za sebe říkám, že mě Netflix asi nejvíc překvapil tou cenou, která mi přijde dost rozumná. A ještě to Filmtoru, myslím, říkalo, že jako filmů sice máme v Česku méně než v Americe, ale na druhou stranu jakoby víceméně nám tady zůstaly všechny ty áčkový filmy, nebo skoro všechny, což jako si myslím, že je docela dobrý, to je to hlavní podle mě. Hmm. Mě třeba osobně by nakrklo, kdyby to byl katalog plný nějakých Bčkových a Cčkových filmů. Já budu radši, když tam budou ty áčkový, no. No, ale musíme si počkat nějakých pár měsíců, než tam začnou přibývat ty titulky, protože bez toho fakt to moc lidí neocení. No, další takovou premiérou světovou tak bylo představení prvního telefonu se Snapdragonem 820. Je to chipset pro mobily a tablety, který má napravit Qualcommu reputaci po dost spackaným Snapdragonu 810, který já jsem zase v tom vzpomínaném novoročním článku označil za nejhorší produkt roku nebo největší zklamání, protože tam byly problémy s výkonem a s přehříváním a vůbec tam bylo prostě spousta špatných nebo negativních věcí. No a ta 820, tak to má trošku vyřešit, vylepšit, protože Qualcomm si začal dělat vlastní procesorová jádra a je tam zase nová grafika a celý to bude boží a má to spoustu zajímavých vlastností. No a první, který ten chipset použil, tak je taková dost neznámá čínská značka LTV, ale ten telefon je celkově zajímavý, je sice hrozně velký, prostě to mělo přes 6 palců, 6,33 setin palce, ale má v sobě i ultrazvukovou čtečku otisku, což je další takový vynález z dílny Qualcommu. Ta čtečka vlastně snímá ten otisk ve 3D. Nemusíš, nebo nebude tomu dělat problém, když budeš mít ty prsty špinavý nebo mokrý. A je tam výhoda, že ta čtečka může být umístěna i pod displejem přímo, ale zrovna to LTV toho nevyužilo a má to prostě vzadu. Tam máš přímo jako okýnko, do kterého ten prst strčíš. Ale zajímavá věc. Z takových těch věcí, které nás úplně nepotěšily, by se dal zmínit třeba tablet od Alcatelu, který je ve všem ani ne průměrný, spíš bych řekl podprůměrný, a co je úplně nejzajímavější, on je teda 8-palcový a běží na tom mobilní Windowsy. To znamená ne Windowsy, kde můžete pouštět i desktop, ale to znamená opravdu jenom taková ta dlaždicová verze Windowsů. Windows 10 Mobile, který běží na těch nových Lumích, nebo který byl na těch telefonech. No, jo, takže jako tam fakt jsou jenom ty mobilní aplikace a tím pádem odpadá spousta potenciálních jiných zajímavých možností využití. A já zase jako se snažím k tomu stavit tak, jakože uvidíme, jaký to bude, třeba se to bude dát používat, ale jako úplně zajímavý nám to asi nepřijde, že jo. Jako asi někomu to bude stačit, protože jsou lidi, kteří si kupují třeba telefony s Firefox OS, pro který taky nejsou žádný aplikace, ale tady tohle prostě u těch Windows já tam cítím tu hlavní výhodu, že to prostě můžeš používat jako počítač, že tam připojíš tu klávesnici, můžeš tam připojit displej přes HDMI a máš toho pomalej, ale dobrý nebo dostatečný počítač. A tady tohle nepůjde. Já si myslím, že lidi z Firefox OS, co si kupujou, tak to jsou tak 3 lidi, jako jo, víc ne. Možná 4. A jako aby třeba byly úspěšný tyhle ty tablety, já neříkám, že nemůžou být úspěšný, ale podle mě těm lidem tam budou chybět ve výsledku ty aplikace hlavně, že jo. Otázkou bude cena. Je tam fakt dost špatný hardware, ale který bude na druhou stranu levnej a pokud půjdou jako někde cenově se budou blížit prostě někde k 1000 koruně nebo 1500, tak jako to může asi uspět. S tím, že i ty aplikace pro ty desítky, tak se snad se budou vyvíjet, snad se budou rozšiřovat, ale tablety z Windows začínají někde na 2000 korunách, teda z Windows s Atomem a z Windows, tak začínají někde na 2000 korunách, to bude lepší. No, tohleto se má prodávat za nějakých zhruba jakoby $200, no, takže... $200? Hmm. Tak to spadly ze hory, ne? No. Ježišmarja. No další z věcí, který jsem vzpomínal, a to v minulém podcastu, to bylo takový to přání moje pro tento rok, a byly to externí grafiky. Teda konkrétně ty, které by se připojily přes Thunderbolt 3. No a tenhle sen, nebo to moje přání, tak splnil Razer, což je taková ta hodně známá herní značka a ta představila herní ultrabook, takovej hodně šikovnej, pěknej, tenkej, lehkej, který má, ke kterému si můžeš dokoupit externí box, do kterého strčíš jakoukoliv grafiku. Má to vlastní zdroj, slouží to jako, že to rozšíří ty ostatní porty a připojíš to přes to USB-C rychlý, teda to je jako fyzický konektor, ale to rozhraní tam je ten Thunderbolt a budeš mít prostě herní počítač z notebooku, tenkýho, lehkýho. Mi to přijde jako docela dobrý nápad, že máš tablet. Pořád mi to přijde jako dobrý nápad, že máš ultrabook, který můžeš nosit na cesty do práce a přijdeš domů, zapojíš to do té stanice, najednou je tam i docela dobrá grafika ve spojení s tím, i když je to ten ultrabookový procesor, ale je to Core i7, ta nejvýkonnější, která bude jako jakžtakž dobrá, tak budeš mít celkem solidní herní stroj? Asi si to svý fanoušky najde, ale rozhodně je to zajímavý celkem počítač takový herní. Jako kdo chce hrát hodně, tak má herní počítač, má herní desktop jako poskládaný. Ale kdo chce být takhle univerzální a nechce mít moc těch zařízení, tak mi to přijde jako dobrý nápad. Hlavně s tím, že třeba tu grafiku zase můžeš upgradeovat. Vytáhneš toho boxu, jo, tu, co tam máš a v budoucnu tam dáš nějakou jináčí a zase to bude fungovat. Což je dobrý. U herního notebooku tam sice taky to můžeš, tam máš ty MXM moduly, taky to asi jde nějakým způsobem vyměnit, ale kdo tohle dělá, že jo? No a když jsi byl u těch herních notebooků, tak já bych třeba mohl vypíchnout, že MSIčko tam mělo takovej dost našlapaný laptop herní. A zajímavý na něm je to, že oni do toho dali takovej ten systém pro sledování pohybu očí. Ta kamera je od firmy Tobii a určitě jsme o tom psali, takže už jste o tom určitě slyšeli. A já jsem tak jako bokem slyšel, že prý je to docela zajímavý mít tam tuhle tu kameru. Ale třeba sám se osobně nedokážu představit, že by to bylo něčemu jako přínosný, zvlášť teda pokud jde o hry. A oni to chtějí využít ve hrách? No, mají to tam nějak jakoby naimplementovaný, ale jako neznám žádný podrobnosti a nějaký jakoby ty ohlasy přímo ze hraní, tam byl nějaký, myslím, Assassin's Creed nebo něco takového, tak to asi tady nebylo úplně jako ono, no. No, já si to moc nedokážu představit, jak moc to je přesný a asi by to možná bylo užitečné u nějakých stříleček nebo nějakých her, kde potřebuješ rychle někde reagovat, někde hýbat myší a třeba tou myší nejseš tak přesnej rychlej a že tím okem přece jenom tam rychleji zaostříš, ale podle mě nemůže, tam bude nějaký jako velký rozptyl toho, kde ten kurzor by jako měl směřovat, podle mě tohle nebude fungovat. Stejně jako tady byly různý pokusy s nějakými ovládání gesty, že tam máváš před monitorem rukama, jo, to je jako blbý. Já nevím, jako kdo takhle hraje. Dají se takhle hrát nějaký ty casual hříčky, který máš třeba na tom Xboxu, jo, že tam hraje celá rodina, blbne. Ale pro nějaký vážný hraní tady tohle fakt není. Já se jaký myslím, že ne. Hlavně ty hry to musí podporovat taky, že jo, a to bude minimum, takže asi ne. Je to taková prostě blbůstka, no. A myslím, že právě takových blbůstek byl ten ses plný. No, od těch her vlastně máme kousek, nebo mluvili jsme o grafikách, tak AMDčko představilo novou generaci, nebo ne ještě novou generaci grafik, ale novou architekturu, kterou použije u těch svých nových grafik. Jmenuje se Polaris a konečně přijde na nějakou tu pokročilejší výrobu 14 nebo 16 nanometrovou, ale to přijde i Nvidia. No ale AMDčko tam prezentovalo nějaký výsledky, že tam zase bude nižší spotřeba, a takže při stejným příkonu tak tam můžu zvýšit výkon. Takže letošní grafiky budou hodně zajímavý, ale nejenom u toho AMDčka, ale i u Nvidia, která se tady tímhle překvapivě nepochlubila. Protože Nvidia má teďka úplně jináčí zájmy. Letos ani nepředstavila dokonce žádnou novou generaci Tegry, toho svého mobilního procesoru, ale představila čipy nebo takový jako super počítače pro auta. To už vlastně i v minulosti Nvidia hodně prezentovala takovýhle věci, že každý auto v budoucnu bude mít nějaký počítač, který bude vyhodnocovat pomocí různých senzorů okolí a to, co jede za tebou, před tebou, vedle tebe, bude monitorovat cestu, všechno prostě kolem toho auta. Všechno to směřuje prostě k tomu, aby v autech byla nějaká ta umělá inteligence a tady tohle nebo v tomhle vidí Nvidia velký potenciál a možná, že zase AMDčko tady trošku ztratí kontakt s tou firmou. Jo, že oni se teďka jako chystají novou generaci procesorů, novou generaci grafik, ale třeba už tohle není budoucnost, třeba je budoucnost to, co ukazuje, nebo budoucnost myslím, v tom, kde budou chtít hodně vydělávat, tak bude tady v těchto propojených autech. A to jako je pro nás hráče sice špatně, že jo, ale jaký z toho budeme mít benefity? Já nemyslím, že bychom z toho měli mít benefity, ale spíš taková možná náznak toho, že AMDčku zase ujíždí vlak v nějakým směru. Ale třeba Microsoft, třeba Nvidia naskočila na špatný vlak, že jo? Třeba tenhle nikam nevede, třeba tohle bude slepá větev a to, co vyvíjí, tak nebude mít uplatnění, ale... Tak ono takových experimentů samozřejmě asi milion, že jo, ale... Ale věnují se tomu několik let, mají, už spolupracují s nějakými automobilkami a třeba to vyjde. Uvidíme, nechme se překvapit. To je něco jako ty drony, které vás odvezou do práce, který tam taky nějak se o nich mluvilo na CESu. No, tě vyzvednou a pak tě vyhodní na zahradě na značce. No, právě, jo. No, nový způsob cestování, že jo. No, poslední dvě takové zajímavosti, které mě tam zaujaly, tak byly podpora nových sítí, ať kabelových nebo bezdrátových. Přišly tam první zařízení nebo jedny z prvních zařízení, které podporují standard WiGig 802.11ad. Je to taková speciální síť v pásmu 60 GHz, takže to neprojde asi ani zdí a bude to fungovat maximálně jako v rámci jedné místnosti. Ale jsou tam hodně zajímavé rychlosti, které se tam dají dosáhnout, až vlastně v jednotkách gigabitů za sekundu, což už se dá dobře využít třeba pro přenos obrazů ve vysokém rozlišení nebo třeba jako náhrada USB 3, že to můžeš prostě připojit rychle přes to disk nebo v nějaký dokovací stanici u notebooku. Tak tady tohle jsme viděli u prvních laptopů, bylo to i v tom prvním telefonu se Snapdragonem 820, který jsem zmiňoval. A TP-Link představil první router, který tohle podporuje. Tak tohle teďka bude takovej směr, jak zase zrychlit tu domácnost, ale je to, má to hodně omezení použití právě kvůli tomu špatnému rozsahu. A tak vem si třeba bezdrátový nabíjení, že jo, ty první specifikace, to taky funguje, takže v podstatě zařízení se musí přímo dotýkat té nabíječky a já si myslím, že to úplně jako nutně není nic proti ničemu. Jako použití na, v rámci jedné místnosti, tam se dá vymyslet, že jo, způsoby, co s tím dělat a abych toho nebyl tak smutný zase. Jdou, ale ty účely, pro který se to zatím plánuje, tak tam stejně vždycky bude lepší ten kabel. Bude rychlejší, a nebo třeba tam budeš mít teoreticky rychlou síť, ale zase to bude omezovat rychlost toho úložiště, na který tam budeš muset třeba ukládat nějaký data, ale... Uvidíme. A tak ono nakonec stejně zvítězí naše pohodlnost, že? Takže ono to nemusí v podstatě být ani rychlejší, o tolik třeba. No jasně, ale tak tohle už máš jako dostatečně rychlý i to ACčko, tu Wi-Fi, jo? To už je taky dost rychlá na nějaký domácí používání. No ale konečně se zrychluje i Ethernet, klasická lanková síť a Asus, nebo teda už je zrychlená dávno, ale Asus představil první takový router, který se dá použít i v domácnosti, který podporuje tu 10 gigabitovou rychlost. Takže to je taková zajímavost. Opět to není nic jako pro domácnosti, protože zase tady tě omezuje výkon toho počítače nebo třeba ta úložná kapacita počítače, ale když už i ty Wi-Fi se dostaly nad ten 1 gigabit, který vlastně u těch Ethernetu teďka je standard, všude dostupný, tak už vlastně i ten kabel musel trošku zrychlit. Takže už tady toho konečně jsme se dočkali. No, mně Ethernet stačil tak, jak byl, ale je to dobrý. To je všechno, co bych tomu řekl. Tak ty nemáš nic propojený, že jo? No, nemám právě, že no, to je to. Já všechno hážu do cloudu a nepotřebuji v podstatě až tak to řešit lokálně. Ty a ty tvoje cloudy. No. No a řekneme něco o chytrých hodinkách? Ty jsi takovej velký fanda? Já osobně o chytrých hodinkách nic říkat nechci, ale jestli chceš ty, tak můžeš samozřejmě. Já jsem si to myslel. Chytrých hodinek tam bylo hrozně moc a chytrých náramků a vůbec takových chytrých věcí, ale nic asi, co by stálo vyloženě za zmínku. Možná to, že výrobci se konečně poučili a zkouší dělat nějaký takový načí chytrý věci z výdrží. Jo, Casio představilo hodinky s Androidem Wear, a ty mají vydržet až měsíc. Ale je tam takový háček. Ty hodinky mají vlastně dvouvrstvý displej a ještě takový speciální úsporný režim, že tam se prakticky vypnou všechny sítě. Jo. Takže ty z těch chytrých hodinek uděláš hloupý. Jo. Najednou to nebude barevný displej, bude tam nějaký černobílej, nebudou tam ty notifikace, nebude tam to spojení s mobilem a budeš mít prostě hloupý hodinky. Tak tam úplně nevím, jako proč tohle jako zkouší. No a něco podobného představil ten Razer, o kterým jsem mluvil v souvislosti s tou externí grafikou. A ten má zase hodinky, které jsou taky vlastně dvě v jednom. Máš tam klasické digitálky, které mají i vlastní baterku, ta vydrží asi rok. A pak tam je ještě speciální součást, kterou ty musíš dobíjet a tam už je právě to Bluetooth a máš tam synchronizaci s mobilem a máš tam zvláštní takový maličký OLED display, kde se ti zobrazují nějaké informace a zase to snímá tvůj pohyb a měří to kvalitu spánku a takové věci a to musíš dobíjet každý týden. A ty hodinky jsou neuvěřitelně hnusný, velký, docela i drahý a taky nevím, jako proč tady tohle dělat. Proč dělat chytrý hodinky, kde ty chytrý funkce vypneš a pak máš prostě na ruce něco divného, nevzhledného, který už prostě není ten počítač, tak to si můžeš rovnou koupit nějaký krásný klasický hodinky. To ano, analog je zlatý. No. Souhlasím. Takže já jenom na závěr, protože chytrý hodinky mě nezajímají, tak tady jenom vypíchnu pár takových zajímavostí, který mě úplně třeba rozum nebere nutně. Ukázalo se tam takový zařízení, který sleduje, jestli vám někde nekapou kohoutky. Normálně to je prostě, má to mikrofony a pokud někde slyší kapat vodu, tak prostě to nahlásí vašemu chytrému telefonu, takže pak víte přesně, kolik vody vám proteklo někdy zbytečně. To je hrozná hovadina. Pak tam byla nějaká kuvrtačka, která přes Bluetooth mluví s vaším chytrým telefonem. Jo, to představil Black & Decker, ale nevím, o co tam šlo, jenom jsem no, to já taky nevím, bude přesně, jako já jsem to až tak do detailu neskoumal tyhle věci, ale další prostě krám, který přes Bluetooth mluví s telefonem, to je dobrý. Jo, takže sleduješ otáčky a tak, jo? No, asi jo, že jo, a pak máš statistiky a můžeš si tím probírat, že jo, a no. Mobil ti řekne v rámci tréninku nějakého fitness, tak dneska bys měl vlastně tam někde zavrtat čtyři šroubky a tak. No, no, přesně, no. Jeden šroubek ti chybí do splnění denního cíle. Takže barák celý provrtaný, že jo. No a pak tam taky byla nějaká první generace nositelných tetování, což jako už vůbec nechápu, o co jde, takže za mě děsivá budoucnost přicházející. Počkej, jak nositelný tetování? Tak tetování nosíš, že jo, to si nesundáš. No, ale tohle je nějaký jako úplně high-techový tetování a je to koncipovaný, takže je to pro tebe nějak jakoby prospěšný ve smyslu, že tě to nějak jakoby sleduje. Že to sleduje nějaký tvoje životní funkce, takže víš o svém stavu zdravotním. To je tetování, nebo to ti tam implantují nějaký čip? No, já nevím, to asi implantují nějaký čip. Tohle ale už tady bylo, byli blázni, kteří se tam strkali různý RFID čipy pod kůži a jenom aby si mohli říct, že jako mají v sobě něco, což mi přijde docela děsivý, jako dávat si tam nějaký takový bordel. Docela jo, ale tady o tom se mluví, jako že to je tetování, no, tak nevím, člověče. Ale nějaký senzory v tom prostě být musí, že? Jako možná tam jsou nějaký jako nano částice, které ti tam nějak stříknou, ale jak to funguje, to teda jsi mě překvapil, to bych si o tom něco našel, to mě celkem zajímá, co to je za kravina. Jo, no. Takže tak to máš a k prodeji to teda samozřejmě ještě není, ale prý bude někdy se v tomhle roce, takže uvidíme. No, tak to byl CES 2016. Vypíchli jsme opravdu jenom takový ty zajímavosti, které něčím vyčnívaly, ale spoustu dalších takových produktů, na který se nedostalo v podcastu, tak máme popsaný na webu, takže určitě sledujte CNews nebo Extra Hardware a tam o všem důležitým píšeme. Tak a příští týden už by to zase mohlo být trošku standardní díl, kdy si budeme povídat dlouho, nudně o jednom tématu, co? No, teď už to dlouho nebyl žádný standardní díl, že jo? No právě, teď byly samý speciály a Vánoce a přehlídky a tak. No, to je nuda, no. Už chce to něco normálního. Takže příště něco, příště můžeme zdrbat zase Microsoft. No, to se těším docela. Tak jo, čau. Čau.